Watch my biggest blockbusters online anytime, anywhere on erosnow.com. Salman Khan ki comedies, romance aur action movies enjoy kijiye. Apne phone ya iPad se isi waqt sign up kijiye aur free mein dekhiye sirf erosnow par. नगला ना लिहा ना गिलाफ ना लिहाफ ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी ना गिलाफ ना लिहाफ ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी हो इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ लहिन ले जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया जिगर माँ बड़ी आग है बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया जिगर कसूर न फतूर बिना जुर्म के हजूर मर गए हो मर गए ऐसे एक दिन तो पहरी बुला लिया रे बांध घुंघरू कचहरी लगा लिया रे बुला लिया रे बुला लिया रे दोपहरी लगा लिया रे लगा लिया रे कचहरी तो ये कमर बंद वापिस सलोन आके छोड़ दे ये कटाई तो कोई भी किसान छोड़ दे जालिम का छोड़ दे मकान जोड़ दे रे दिलो जालिम का छोड़ दे मकान जोड़ दे रे ऐसे जालिम का ऐसे जालिम का ऐसे जालिम को छोड़ दे मकान छोड़ दे ना